El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Ben retrobats, benvolguts i benvolgudes. Això és una nova edició de Country Radio Estel i Ràdio Principat. Avui hem recuperat aquesta vella sintonia nostra, que tornarem a fer servir de tant en tant perquè celebrem gairebé els 18 anys en antena del Club del Country des d'un lluny a 1987, amb aquest programa especial que realitzem també per Ràdio Estel i per Ràdio Principat. No ens enrotllem més, la música és la protagonista dins el nostre espai. Per això avui us presentem el darrer àlbum de Cory Farlow, que es diu Country Never Stops, amb la cançó que li dona nom. Salutacions de Rafael Corbí. Those high-rise concrete buildings ain't for me. I like to lay low in a holler in the shade of an old oak tree. Give me a pole and a fishing spot. Granddaddy's gone and some double old buckshot. Yeah, I was born and raised where me all my stars. Yeah. My speakers didn't cost me all my cash. Still Luke and Blake sound great coming out of my dash. We crank it up when the nights get hot. Me and my crew know how to rock, and we roll all night, and our country never stops. Yeah, I'm a redneck, tractor driving so-and-so, working ground and running cows is all I know. Yeah, I'm a blue-collar son, spitting this rhyme with a red-hot tongue. My hair don't hide, but my country never stops. Mud tires on my Chevy front end jacked to the sky. My tailgate's dragging and my baby's right by my side. Got the blanket laid out when the daylight's gone, the stars and the moon turned on. Down at the end of this road where our country never stops. Yeah, I'm a redneck, tractor driving so-and-so, working ground and running cows is all I know. Yeah, I'm a blue-collar son, spitting this rhyme with a red-hot tongue. My hair don't hide, but my country never stops. Que dona nom amb aquest àlbum d'aquest cantant que prové de família llegendària. Dins les seves arrels hi trobem dos dels més grans noms en la història de la música country, del seu Saló de la Fama, George i Lorrie Morgan. Des de Kentucky, Corey ens porta excel·lent música, en Corey Farlow, amb aquest àlbum que estem escoltant, que es diu Country Never Stops, un personatge que ja s'ha patejat al llarg dels anys abans d'entrar a la gran escena de la música tots els passos previs, perquè ha estat cantant d'estudi, músic, intèrpret i compositor des de molta part de la seva joventut. Escoltem a Corey Farlow amb la cançó anomenada Tractors and Trucks. Ain't cut out for the city, life toll booths and turnpikes, more than one stoplight drive me nuts. Don't want an office job crammed in a little spot, praying for 5 o'clock ain't what I want. I'm just down home folk, and I love tractors and trucks. Country girls love big mud toys, running with the boys, getting crazy and cutting up. Bass boats, full chokes, long beards, and big old bus. Just how I was raised out here. Tractors and trucks. My first truck was a 64 tractor, was an ugly Ford, but they were sweet as candy corn on Halloween. Got a foreman with a lift kit pond where I crappie fish, a simple life beyond blessed. Yes, sirree. I'm just a homegrown folk, and I love tractors and trucks. Country girls love big mud toys, running with the boys, getting crazy and cutting up. Oh yeah, bass boats, old shows, long beards, and big old bus. Just how I was raised out here, working in the fields every day of the year. Oh, it's in my blood. Just the way I was brought up. Love and tractors and trucks. Country girls love big mud toys, running with the boys, getting crazy and cutting up. Yeah, I got that old tractor in the barn. Yeah, and there's my truck out in the field. Man, I love it. Un repàs amb aquest disc que us hem portat al començament del nostre Country Radio Estel amb Corey Farlow i les cançons del seu Country Never Stops. Veurem quina carrera artística ens porta aquest personatge. De moment us deixem amb una tercera cançó d'aquest Country Never Stops, que és el Burning Me Up. Over next to me, the sun is just about set, and your sweet scent's on the summer breeze is driving me crazy, turning me on. Your smile says honey when you play our song, and yeah, yeah, baby, I will. Let's drive all night until we see the sun, and hold on tight while we're falling. Love, let's make this memory last forever. You're close to me and I'm close to you on this hot summer night. And to tell you the truth, you're smoking, you're setting me on fire. The flame of desire. desire and a spark of passion in your touch. Baby, you're burning me up. Baby, you're burning me up. Eyes are saying so much. My heart's coming through my chest. The way I'm gonna make it. My control, but I'm into this. Flying through the night on lover's wind. Taking my breath, are you taking this in? And yeah, yeah, this is for you. Let's drive all night till we see the sun and hold on tight while we're falling in love. Let's make this memory last forever. You're close to me and I'm close to you on this hot summer night. And to tell you, smoking, set me on fire. Flame of desire and the spark of passion in your touch. Baby, you're burning me up. Baby, you're the one. You got the heat turned up in this truck. You're hotter than the August sun. And you're everything, everything I want. Drive all night till we see the sun and hold on tight while we're falling in love. Let's make this memory last forever. You're close to me and I'm close to you on this hot summer night. And to tell you the truth, you're smoking, you set me on fire. The flame of desire and the spark, passion in your touch. With the flame of desire and the spark of passion in your touch. Baby, you're burning me up. Baby, you're burning me up. Baby, you're burning me. Acabat amb aquesta presentació, seguirem amb àlbums actuals, àlbums de 2015, i és un plaer per mi presentar el segon disc de duets que ens porten una gent magnífica, al meu entendre, un dels meus preferits, artistes preferits, Emilio Harris, al costat de Ronnie Crowell. Ens aporten un àlbum de col·laboracions que ja havia tingut el seu primer origen el 2013 amb el All Yellow Moon, número 4 de les llistes americanes, i ha tingut la continuació el passat mes de març, també per Non-Sub Records, amb el The Traveling Kind, el segon disc de col·laboració entre Emilio Harris i Ronnie Crowell, que ha arribat al número 8 a les llistes americanes. Precisament aquesta és la cançó que obre aquest disc i que li dona nom, The Traveling Kind. We don't all die young to save our spark from the ravages of time, but the first and last to leave their mark someday become just lie down in that evening shade and rest among the traveling kind. And the song goes on for the traveling kind. La cantant de Birmingham, Alabama, on va néixer l'any 1947, i el de Houston, a Texas, més petit, va néixer l'any 1950. Ronnie Crowell havia format part de la banda d'Emilio Harris durant 3 anys, aquella banda anomenada Hot Van, i va tenir uns èxits importantíssims en el món de la música country, tots d'un mateix disc, d'aquell Diamonds and Dirts de l'any 1988, 5 números 1 a les llistes del Hot Country Songs van aparèixer d'aquell disc. La seva música ens ha acompanyat sempre com a compositor i com a productor per altres artistes, a més d'un excepcional intèrpret i compositor que a mi m'ha encantat sempre en la seva música. Emilio Harris, què dir d'ella, sinó que és una de les més grans artistes de tots els temps, tant amb el gènere del country, del folk, com del bluegrass i fins i tot del pop, o aquest country alternatiu que avui en dia ens volen vendre i que ha treballat amb els més grans de la història de la música i guanyadora de 13 premis Grammy. Ells els trobem, com hem dit abans, amb el seu segon àlbum conjunt, que és, a més, un disc que celebra l'Emilio Harris, perquè ja porta 26 amb aquest àlbums d'estudi. Escoltem el Higher Mountains. Between among the stars. Acabarem la presentació també d'aquest disc, igual que hem fet anteriorment, amb el disc de Corey Farlow, amb una altra de les cançons que ens porta Emmylou Harris i Ronnie Crowell de manera conjunta. Si l'Emmylou Harris en tenia ja 26 d'àlbums, en Ronnie Crowell està just a la meitat, 13 àlbums d'estudi, 36 senzills publicats, i com hem dit, el seu començament artístic va ser l'any 1978 a l'entrada de les llistes, però no va ser quan fins al 81, quan va començar a entrar de manera important a les llistes de música country, el 88, quan va obtenir el seu èxit més important amb aquell Diamonds and Dirt. Escoltem aquesta tercera i darrera cançó que es diu Bring It On Home to Memphis. Crowell i Emmylou Harris. De vegades em pregunten què ha passat amb els grans artistes i formacions de l'era de la música folk, aquests més acostats al bluegrass. Encara hi són, el que passa que ja no se'ls escolta tant, però encara continuen produint molt bona música i omplint la majoria dels seus concerts. Això no es diu ara, sinó que es deia ja el 1900. 70, i feia 4 dies, i ho deia un crític musical dels més coneguts, amb Michael Hall, de Lexington, de Kentucky. I ho deia a la contraportada d'un àlbum que es va editar per donar a conèixer, per recordar alguns d'aquests artistes que durant els anys anteriors havien consolidat aquest món del folk dins del country i del bluegrass. Circle of Friends, un llarga durada publicat per BG Unlimited sobre el segell de Don Rail, amb el subsegell número 102 i que diversos artistes ens portaven, com per exemple en J.D. Grove, un artista nascut l'any 1937, també a Lexington, a Kentucky, intèrpret de bluegrass i de bluegrass progressiu. Va ser prou conegut als començaments de la seva carrera per estar durant 4 anys al costat de Jimmy Martin als anys 50. Ell és l'encarregat d'obrir, o era l'encarregat d'obrir, aquest àlbum del 1970, aquest llarga durada, amb el tema Rose of All Kentucky. She bloomed for me near a little village in a cabin on the hill. We made our vows to love each other, and I know we always will. She's my rose of old Kentucky. I watched her bloom as years went by, and to me there'll never be another. Oh, in dreams I see my darling in a gingham dress. She looks so sweet. Oh, I long for old Kentucky, and my darling means the world to me. She's my rose of old Kentucky. I watched her bloom as years roll by, and to me there'll never be another. Oh, I guess you've often wondered, so I'll tell you the reason why. She's my rose of old Kentucky, and to me she'll never die. She's my rose of old Kentucky. I watched her bloom as years roll by, and to me there'll never be another. Tots aquests artistes es varen unir per portar a terme aquest disc, per tant, en les interpretacions són d'un i surt l'altre, i etc, etc, etc. Tots junts, fins i tot quan formaven part de la Bluegrass Alliance, que són tots ells junts amb diversos dels temes. Després n'escoltarem una. Ara mateix em perdo en la música de Dan i Louis Brock, Their Cleaning Up All River. They're cleaning up our rivers, sterilizing our stream. It will be the purest that you've ever seen. You can run it into your bathtub, even drink it too. They're changing my Kentucky from dirty brown to blue. She wanders down through Frankfort and slides around the bend. Eats away at Brent's shop and the cleaner's my friend. So we love her dearly, even though she smells. What'll we do with our sewage? We've already filled our wells. They're cleaning up our rivers, sterilizing our stream. It will be the purest that you've ever seen. You can run it into your bathtub, even drink it too. They're changing my Kentucky from dirt brown to blue. They dander up at Danville to make a little lake. Old folks sit around her, their pleasure to take. The trout would like to live there, but the taste is much too strong. One drink of old Kentucky and they'd all be dead and gone. They're cleaning up our rivers, sterilizing our streams. It will be the purest that you've ever seen. You can run it into your bathtub, even drink it too. They're changing my Kentucky from dirty brown to blue. There's one good thing about her, she does it every spring. Overflows her banks to deposit many things. Upon the farmer's fields and the maple wood, our river only needs to be better understood. They're cleaning up our river, sterilizing our stream. It will be the purest that you've ever seen. You can run it into your bathtub, even drink it too. They're changing my Kentucky from dirty brown to blue. They're cleaning up our river, sterilizing our stream. It will be the purest that you've ever seen. You can run it into your bathtub, even drink it too. They're changing my Kentucky from dirty brown to blue. They're changing my Kentucky from dirty brown to blue. They're changing my Kentucky. Doncs aquest repàs amb el disc el tancarem, com hem dit, amb una de les peces que tots junts, gent com també els Village Singers, en Bill and Mary Nell Parker o Anna DiFrelli, per exemple, ens aportaven. I era el Monroe's Hornpipe. D'aquesta manera tancaven l'edició d'aquest disc amb els temes inclosos fins a 14, amb aquest àlbum del 1970 de Bluegrass Aliens i la música d'aquest Circle of Friends. Temps de Country amb Rafael Corbí. He was looking for the light. He was supposed to grass stood is so looked so very dark to me. Didn't seem to know some holes don't fill, some pain don't ever ease. He had to go, hard to came to stay, left his old shotgun in my Hemingway. Never matter win or lose, taking no more than he needs, more than he could use. But there always comes a time we all gotta choose. Time to go, hard times came to stay, left his old shotgun by him and from his demons, Lord, well, he never could run that fast. Slowing down one time when he thought he found his love to last. Took a while to realize sometimes love wears a funny mask. We all gone when skies turn gray. I see it's a long way. La música, sempre protagonista entre nosaltres, també ens porta noves creacions. Chris Gill és un excel·lent intèrpret que ens arriba des del Canadà, que ha editat ja fins al moment tres àlbums. El Tell Me How, el 2002, un àlbum del 2009 de Nadal, el This Is Christmas, i el Gone, que es va publicar el 2014. Ha vist la llum també un altre disc de Chris Gill, d'aquest cantant canadenc, anomenat Along the Way, aquest 2015, que començava amb aquest Shotguns Hemingway que acabem d'escoltar. Un bon artista amb una veu diferent també ens acompanya amb el panorama musical de la música country and western, com aquest Hard Rain and Hurricanes. I saw the mountains of sky. Yes, we all could fly. So I thought as a child. Well, I lost my love. I somehow seem to follow me. They chill my soul, I close my eyes to the things I don't want to see anymore. Well, I wonder how time to turn his back on me so fast. I heard him laugh as he went away. A little mournfully he did say, boy, ain't nothing meant to last. Hard rain and hurricane, well, they seem to follow me. They chill my soul, I close my eyes to things I don't want to see de Chris Gill. Aquest, en 2015, s'ha tornat a publicar un disc que originalment havia vist la llum ja fa uns quants anys enrere. Era el disc Teatro, un àlbum d'estudi publicat per Willie Nelson, realitzat el 1998 a través de Island Records. Uns enregistraments d'aquest disc es van portar a terme amb un teatre que estava a Oxnard, a Califòrnia, produït per Daniel Lanois. Emmylou Harris, que hem escoltat abans, l'acompanyava, així mateix, també Mikey Riffle i el germà, la germana de Willie Nelson, la Bobby Nelson, l'acompanyava també en el piano. Aquest disc, com hem dit, s'ha tornat a reeditar amb cançons com aquesta, de Emily Sten i Henry Marchand, que obria el disc On Ets Tu, Mon Amour, Where Are You, My Love. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. And the sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. I know you won't believe these things I tell you. No, you won't believe. Your heart has been forewarned, all men will lie to you. And your mind cannot conceive. Now all depends on what I say to you. And you're doubting me. So I've prepared these statements far from true. Pay heed and disbelief. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. And the sky was never blue. Stars are raindrops searching for a place to fall. I never cared for you. Searching for a place to fall, and I never cared for you. I never cared for you. I never cared for you. Aquesta és la música impressionant, fantàstica, que ens portava Willie Nelson des d'aquest teatre. Aquest disc, com us hem comentat, ha tornat a revifar-se i torna a estar entre nosaltres després de la seva reedició, aquest en 2015. Acabarem el programa d'aquesta setmana i ho farem amb el tercer número consecutiu que té el disc Moonshine in the Trunk, de Brad Paisley. En concret, estem parlant després dels èxits dels seus senzills Riverbank i The Perfect Storm. Arriba el número 1 aquesta setmana la cançó Crushing It de Brad Paisley, una cançó escrita per Brad Paisley al costat de Kelly Lovelace, que també va escriure el Riverbank, i també en Lee Thomas Miller, que també va coescriure el Perfect Storm. Tot queda en família, com podeu veure. Brad Paisley acomiada aquesta nova edició de Country Radio Estèlia, Ràdio Principat, amb Rafael Corbí, amb aquesta cançó de l'àlbum Moonshine in the Trunk, Crushing It. Fins la propera. A reveure. I sure could use an attaboy or a big old high five. I'd love to hear you're killing it, dude. It's been a long time since I hit one out of the park or nailed it, as they say. I guess I've been in a dry spell, but that's about to change. 'Cause every week has a weekend. By this time Friday night, I'll be done with my third can. Spring of you and her in Florida. You're up on the line. up somewhere near the bottom. I was never gonna be the best, brightest guy around, but like the great George freaking straight, I'm the king of getting up.